A tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 lutego, minęła 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zginęły w zderzeniu ciężarówki i auta osobowego w Dybkach na Mazowszu. Niemiecka agencja wywiadu zagranicznego w ciągu ostatnich lat szpiegowała zagranicznych dziennikarzy. Zniszczony pomnik w Hucie Pieniackiej pod Lwowem został odbudowany. W miejscowości Dybki w województwie mazowieckim na trasie krajowej nr 8 ciężarowy Mercedes zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w dwa samochody osobowe, Peugeota i Opla. Aspirant Andrzej Lewicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu powiedział, że według wstępnych ustaleń w ciężarówce pękła opona. Peugeot podróżowały cztery osoby, trzy z nich zginęły na miejscu zdarzenia. W Oplu były trzy osoby, również zostały poważnie ranne, tak jak czwarty pasażer z Peugeot. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, z tym jedna z tych osób śmigłowcem. Andrzej Lewicki dodał, że droga jest całkowicie zablokowana i przygotowane są objazdy. Policja na razie nie wie, jak długo potrwa blokada. Agencja wywiadu zagranicznego BND w ciągu ostatnich lat szpiegowała zagranicznych dziennikarzy, pisze tygodnik Der Spiegel. Chodzi głównie o pracowników BBC, Reutersa i New York Timesa. Według dokumentów, do których dotarł Spiegel, niemiecki wywiad podsłuchiwał co najmniej 50 telefonów, miał dostęp do faksów oraz e-maili należących do dziennikarzy i redakcji na całym świecie. Śledztwo w sprawie inwigilacji dobiega końca. Kanclerz Angela Merkel, która stawiła się w czwartek przed komisją badającą sprawę, była ostatnim z przesłuchanych świadków. Teraz członkowie komisji będą pracować nad raportem końcowym. Zniszczony pomnik w Hucie Pieniackiej pod Lwowem został odbudowany. Upamiętnia on mord dokonany w 1944 roku na Polakach przez SS i UPA. W styczniu stojący tam krzyż został wysadzony w powietrze, a stojące obok tablice pomalowane. Incydent komentowano wówczas jako rosyjską prowokację. Jak poinformował polskich dziennikarzy gubernator obwodu lwowskiego Ołek Syniutka, krzyż został odnowiony za pieniądze miejscowych Ukraińców. Żadnych pieniędzy z budżetu państwa czy lokalnego nie było. Z zadowoleniem dowiedziałem się, że ludzie, przy czym Ukraińcy, pomyśleli, że mają być przykładem, jak powinni zachowywać się Polacy i Ukraińcy w obliczu wspólnego rosyjskiego zagrożenia. Ołek Syniutka dodał, że dobrze by było, gdyby także w Polsce odnowiono zniszczone w zeszłym roku ukraińskie pomniki. To by była fantastyczna odpowiedź i to ten krok, którego nie oczekują nasi wrogowie. Na odnowionym w Hucie Pieniackiej krzyżu dodano napis: odnowiono dzięki wysiłkom ukraińskiej społeczności, a zabrakło tam umieszczonego na poprzednim pomniku cytatu Kornela Ujejskiego: z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej do ciebie, panie, woła ten głos. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Polscy skoczkowie narciarscy zdominowali wczorajsze kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Mistrzostw Świata na normalnej skoczni w fińskim Lahti. Zwyciężył Dawid Kubacki przed Piotrem Żyłą, a Kamil Stoch pobił rekord skoczni. W dzisiejszym konkursie zobaczymy też Macieja Kota. Przed wyjazdem do Lahti Tomasz Bujok, burmistrz Wisły, założył się z Piotrem Żyłą, że ten nie zdobędzie medalu na Mistrzostwach Świata. Założyliśmy się o to, że jeżeli Piotrek zdobędzie ten medal, to będzie miał prawo wyboru zespołu, który będzie nas bawił podczas spotkania z Piotrem Żyłą 6 maja. Także po kwalifikacjach myślę, że nie warto zwlekać, tylko będę musiał rozpocząć rozmowy z wskazanym zespołem przez Piotra, bo obawiam się, że mogę rzeczywiście ten zakład przegrać. Burmistrz i sportowiec w sprawie zakładu podpisali nawet umowę na piśmie, mimo że znają się od dawna. Znamy się z Piotrem od urodzenia, w zasadzie przecież to mój niedaleki sąsiad, więc te relacje mamy bardzo, bardzo bliskie. No a to też pozwala nam na takie luźne podejście do różnych tematów. Już 6 maja Piotr Żyła będzie do dyspozycji kibiców na rynku miasta. Towarzyszyć temu będą wydarzenia sportowe i kulturalne. To był serwis Trójki. Dziś chmury w całym kraju jednak nie powinno padać. Jest też szansa na przejaśnienia. 2 stopnie w Suwałkach, Warszawie i Łodzi, 3 w Trójmieście, 4 w Katowicach i Krakowie, 6 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Kiedyś był buntownikiem, potem był klasykiem, a dziś znowu jest kontrowersyjny. Wie pan, ja mam taką swoją historyjkę, którą opowiadam, ale za którą potem w internecie dostałem straszne lanie. Wybitny reżyser filmowy, który zawsze chce mówić o rzeczach najważniejszych. Nie wolno mówić, że my tu w Polsce mamy swój osobny świat, bo jesteśmy częścią zglobalizowanego świata, czy chcemy, czy nie chcemy. Krzysztof Zanussi. Zapraszam na retransmisję spotkania w cyklu Cogito Ergo. Dziś o 15:00. Maciej Pawlicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Nagranie Cool Your Heart z najnowszej płyty amerykańskiej grupy Dirty Projectors. Siódma w dyskografii płyta, ale zatytułowana Dirty Projectors. To na rozpoczęcie naszego spotkania. Dzisiaj, jak już powiedziałam, Radiowy Dom Kultury nadaje z Trójmiasta. Z zazdrością muszę przyznać, że zaczerpnięcie świeżego powietrza jest tutaj znacznie, znacznie łatwiejsze i no, ta zazdrość będzie towarzyszyła mi pewnie jeszcze przez wiele dni. Dlaczego jesteśmy w Trójmieście? Dlaczego nadajemy z Gdańska i chcemy opowiadać o tym, co wydarzy się dzisiaj w Gdyni? Dlatego, że to właśnie dzisiaj wielka, światowa prapremiera Symfonii Bez Końca, Emigry Symfonii Bez Końca, kompozycji Jana Pekaczmarka, zamówienia Muzeum Emigracji w Gdyni. I te historie, te wątki w naszym dzisiejszym programie będą się łączyły. Do godziny 14 zaplanowaliśmy spotkania z gośćmi. Odwiedzimy także Muzeum Emigracji w Gdyni. Przypomnimy, jak ciekawie jest pomyślana wystawa stała w bardzo ważnym do opowiadania historii także emigrantów miejscu. No i myślę, że to wszystko, co już zaplanowaliśmy, można sprawdzić na stronie Polskiej Radio PL / Trójka, a nawet jestem tego pewna. Tymczasem zaczynamy tradycyjnie. Zaczynamy od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło naszą szczególną uwagę. I dzisiaj wyjątkowo zacznę od siebie i od mojego polecenia. Ja zapraszam do Krakowa. Do Krakowa na spotkanie z pewnym fragmentem, który jest zapowiedzią większej całości. A wszystko wie pan Piotr Zdybał, do którego właśnie teraz mówię dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mamy bardzo szczególne zaproszenie, myślę, że wyjątkowo też ważne dla słuchaczy Trójki. Już 28 lutego w Bombie na Placu pokaz bardzo wyjątkowego materiału filmowego. O co chodzi? Krótki, 40-kilkuminutowy film, który został specjalnie zmontowany przez pana Cezarego Grzesiuka, który aktualnie pracuje nad pełnometrażowym dokumentem zmontowanym z oryginalnych taśm Zdzisława Beksińskiego, które są zdeponowane w Muzeum w Sanoku. Z tych taśm pan Cezary Grzesiuk zmontował krótki 40-kilkuminutowy materiał, który pokażemy na specjalnym pokazie w Bombie na Placu Szczepańskim w Krakowie. Ten film to jest wyjątkowy materiał, dlatego że nigdy wcześniej nie był pokazywany poza wąskim gronem specjalistów, naukowców, badaczy. Te taśmy nigdy wcześniej nie były publikowane i są bardzo ciekawym preludium właśnie do pełnometrażowego dokumentu, który mam nadzieję niedługo ujrzy światło dzienne. Ta nadzieja to jest ważny moment, więc tutaj na chwilę przystajmy. Przypominając tylko, że Zdzisław Beksiński był zafascynowany nowymi technologiami i od kiedy dostał do ręki pierwszą kamerę, to kręcił właściwie przez całe życie już do końca. Istotne i nieistotne wydarzenia nie prowadził takiego rozgraniczenia. To, co ważne, to fakt, że trwa akcja zbierania funduszy na to, aby można było zrealizować film znacznie dłuższy. Już jakby ten projekt został dofinansowany z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ten film tak powstanie, to jakby autorzy filmu zbierają jeszcze pieniądze na serwisach internetowych, gdzie fani Zdzisława Beksińskiego mogą po prostu wspierać ten projekt. I to jest bardzo cenna rzecz, dlatego że bez pomocy fanów ten film najprawdopodobniej by nie ujrzał światła dziennego. Z drugiej strony te materiały to jest naprawdę coś niezwykłego. To jest kilka lat właśnie prywatnego, przede wszystkim prywatnego życia Zdzisława Beksińskiego, gdzie będzie filmował swoją żonę, będzie filmował swojego syna. Pewną przestrzeń, w której żył, tworzył, pracował i działał. A zatem 28 lutego w Bombie na Placu mamy na razie 40-minutową zapowiedź większego filmu, który powstaje w oparciu o materiały realizowane przez Zdzisława Beksińskiego. To jest zaproszenie od 18.30. Projekcja tego na razie krótkiego filmu zostanie powtórzona kilka razy, a o 20.00 planujecie rozmowę z Cezarym Grzesiukiem. Rozmowę, którą poprowadzi pan. Cezary Grzesiuk jest wybitnym montażystą, który tworzył czy współpracował przy wielu naprawdę wielkich polskich produkcjach. Jednym z takich najsłynniejszych dzieł, jakie stworzył pan Cezary Grzesiuk, to był film na Bluesa, którego był nie tylko montażystą, ale też współtwórcą. Ta tematyka związana z malarstwem i z życiem Zdzisława Beksińskiego jest mu szczególnie bliska. Będę miał przyjemność prowadzić tą rozmowę w ramach takiego cyklu spotkań, które już trwają od roku. To się nazywa Kino w Bombie. Tam prezentujemy właśnie różnego rodzaju filmy i te historyczne, ciekawe, ale też robimy spotkania z młodymi twórcami. Bardzo dziękujemy za te zaproszenia tak naprawdę. Liczba mnoga jest tutaj wskazana. Zarówno o pokazach 28 lutego, jak i o akcji zbierania funduszy na wsparcie produkcji filmu z wnętrza na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Pozdrawiamy Kraków. Pozdrawiam Warszawę również. Tak, zapraszamy na stronę polskieradio.pl/trójka. Słuchamy teraz muzyki. To będzie utwór z najnowszej płyty Eldo, a potem pierwszy z naszych gości. Tak, to ja. Znowu do was przybywam jak każdej nocy. Wiem, że nie możecie zasnąć i właśnie dla was jest ten program. Nie rozstaniemy się aż o świcie. Idę przez miasto pełne snu. Spokojnie śni pod ciepłą pościelą i ktoś się śmiał, a ktoś usnął znów, jakby na zawsze żegnał się już z nadzieją. Myślę o tym, chociaż obcy to problem, bo moja filozofia mówi, by wygrać jak na serio, to nie pióro, a rewolwer, i powinienem częściej z niego korzystać. Oczy pełne łez, to wiatr, nie emocje, myśli ciągną nad Wisłę. Uciec gdzieś, coś sił w nogach pryskać, chociaż dusza na tym nigdy nie zyska. Dziwna mgła nagle spadła na bruki, chmury jakby wzięły miasto w objęcia. Z bramy słyszę klarnet i harmonię, magia co realność pozostawiła w częściach. Patrzyłem na to już wielokrotnie, losy ludzkie wygrawerowane w bruku. Ścieżki tych, co wiodą życie samotnie, płyną tratwą meduzy w oceanie smutku. W dniach widzą tylko upływ udręki, myślą, kiedy do cholery przyjdzie ten koniec. Zbyt słabi, by swój los wziąć do ręki, nieobecni, więc kiedy laur wieńczy skronie. Oczy pełne strachu, decyzje ważą wiele. Rozumiem wszystko, bo byłem w ich miejscu, też stałem na dachu i ból wydawał się ważniejszy niż przyszłość. Miasto spało snem sprawiedliwych, wsiadłem na chmurę, poczułem spokój. Nie chciałem już wyjść, bo byłem szczęśliwy. Myślałem, jak duszę ocalić od mroku. Powoli spada kurtyna nocy, nieuchronnie poranek się zjawia z całą swoją mocą, brutalną pozą, nachalną siłą będzie chciał mnie naprawiać. Chyba wolałbym pójść spać już i wstać, kiedy niebo pomaluje w pomarańcz ten wielki konstruktor, co dał iskrę mózgom i wolność, która chyba gdzieś się zapodziała. Nadzieja ma dziś potomstwo z głupców, miłość można kupić na kredyt jak wszystko i będzie tego więcej, bo studnią bez dna są dziś nasze potrzeby. Miasto pobitych dusz odżywa, powoli rusza w swój chocholi taniec i uczy, jak pośród nędzy wygrywać, by przed następnym świtem zerwać kaganiec. Już minęło, a słońce świeci pięknie w Trójmieście, to prawda. Pan Jan Apel-Kaczmarek jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, pani i który tutaj przed chwilą rapował. Szkoda, że tego nie było słychać. Zwykle mówimy w radiu, szkoda, że tego nie widać. Mm-hmm. To często się pojawia, ale szkoda, że nie usłyszeliśmy wszyscy tego, jak pan rapował sobie tutaj. Jest pan, widzę, w takiej bardzo pogodnej formie. Spodziewałam się, że tuż przed ostateczną próbą, przed dzisiejszą prapremierą Emigry, Symfonii bez końca, będzie pan napięty. Szczerze mówiąc, pierwszy raz w życiu spotykam kompozytora w takim momencie życia, więc jest pan zaprzeczeniem moich stereotypowych wyobrażeń. No mimo wiatr, że zaskoczyłem panią, bo zawsze to jest przyjemnie rozmawiać w atmosferze zaskoczenia niż no, przewidywalnej nudy. Słońce świeci, w Gdyni jest świeże powietrze, więc to już jest euforia. Poza tym umysł kompozytora, czy kogokolwiek, kto tak długo intensywnie pracował, w pewnym momencie przekracza taką granicę racjonalności. Jestem już w takim stadium... Unosi się pan tak, już, unoszę tak? się. Jestem taki... w transie wywołanym okolicznościami i przez co żadne normalne reguły nie mają zastosowania. Jestem teraz radosny, wesoły, a nie wiadomo, co będzie za godzinę. Za godzinę będzie próba generalna, z no tego właśnie, co wiem, i wtedy trzeba tak. się... No i to jest już taki moment, kiedy pan po prostu się przysłuchuje, tak, czy jeszcze pan ewentualnie... Korygujemy, tak. Jeszcze pan koryguje to na drobinie, tak, no bo jest potężna część wizualna, która się synchronizuje z muzyką i to są delikatne rzeczy. Zwłaszcza kiedy poruszamy się na terenie tak emocjonalnym, ale też obciążonym znaczeniem, jak emigracja i są obrazki, które mogą w złym momencie się pojawiając wyrządzić szkodę jakby całej idei, prawda? Więc trzeba trochę przesunąć. Kontekst, jak wiadomo, definiuje wszystko. Ten sam gest rano jest czym innym niż wieczorem. To prawda. Może przypomnijmy tylko, ponieważ o Emigrze, Symfonii bez końca, także na naszej antenie miał pan okazję już opowiadać, więc mam nadzieję, że ten zbiór podstawowych informacji jest już w naszych głowach, ale przypominając, jest to ogromnego rozmachu przedsięwzięcie. Pana kompozycja specjalnie stworzona na zaproszenie, na zamówienie Muzeum Emigracji. akcji, która przybrała formę właśnie takiego wielkiego wydarzenia, połączenia różnych światów, różnych mediów. To, co pana najbardziej cieszy na tym etapie, to to, że udało się zrealizować wszystkie pomysły, znaleźć tych 10 perkusistów, znaleźć najlepszych muzyków do wykonania tej kompozycji. Tak, mnie cieszy, że nie było jakiegoś większego oporu materii, bo pracując od tylu już lat i w filmie, i w muzyce, wiem, że zawsze projekt może być pomniejszony czy powiększony przez nieprzewidywalne okoliczności. Czasami na przykład film, który jest zawsze skomplikowaną konstrukcją, zaczyna się wspaniale, potem wszystko się sypie, albo odwrotnie. Bardzo ciężko, często tak się dzieje, tak, prawda? Albo jest ciężko, ciężko, wydaje się, że już nie ma szans. Zamiast rok kręcą 3 lata i potem sukces wielki. Nigdy nie wiadomo na końcu tej drogi, co będzie. I dlatego każda duża produkcja, gdzie jest mnóstwo ludzi, wymaga odporności na te wszystkie emocje, które tam się pojawiają. I też szczęście takiego zwykłego, żeby się kryształy ułożyły po prostu. Tak, no ma pan na szczęście też doświadczenie, co na pewno pomaga, prawda? Bo też te duże widowiska na zamówienie związane z historią już pan realizował specjalne kompozycje i w Gdańsku, i w Krakowie, i był też Poznań. Chciałam pana zapytać o pierwsze spotkanie z Muzeum Emigracji. Czy to zrobiło na panu wrażenie? Ta narracja, która jest tam poprowadzona, narracja, która jest poprowadzona bardzo osobiście, ponieważ poza wieloma zebranymi przedmiotami, listami jest także historia konkretnych ludzi, którzy od momentu opuszczenia ojczyzny do momentu dotarcia do wymarzonego miejsca, no, przechodzą różne ciężkie chwile. Ja byłem pod dużym wrażeniem, dlatego że sam jestem emigrantem, spędziłem prawie 28 lat w Ameryce i czyli rozumiem sam, ale mimo tego, że sam doświadczyłem i znałem wiele historii, to jednak kiedy się nagle znalazłem w miejscu, które tak systematycznie uporządkował ten temat i gdzie widać gołym okiem, jak był to ogromny proces, polska emigracja, jak 200 lat, prawda, i jakie to były fale ludzi, jakie różne motywacje czy okoliczności. Była emigracja z biedy, była emigracja po powstaniu listopadowym, czy po II wojnie, kiedy polscy oficerowie lotnicy jednego dnia celebrowani jako bohaterowie walki o Anglię, drugiego dnia bez zajęcia, bez szacunku, gdzieś tam odstawienia, nie mogli wrócić do kraju, gdzie na pewno ten szacunek by im dano, ale czekała tam władza ludowa, która im odcięła głowę, więc te emigracje mają milion różnych odcieni. Ta współczesna emigracja, ta, której ja byłem częścią, taka niewymuszona, bo ja pojechałem na stypendium rządu amerykańskiego i skutkiem okoliczności bardzo osobistych, nagle stałem się emigrantem, prawda? Postanowiłem, że będę tam mieszkał, pracował i że to ma sens. Akurat w momencie, w którym w Polsce wszystko się zmieniało, prawda? Tak to się ułożyło w pana historii. Dla mnie, szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz weszłam do Muzeum Emigracji, najbardziej uderzające było chyba to porównanie, bo jesteśmy teraz bombardowani w przestrzeni medialnej tymi obrazami, które wiążą się też z wodą, też z łodziami, którymi ludzie próbują przedostać się do lepszego ich zdaniem świata. Jak bardzo to jest stały motyw ludzkiej historii, ponieważ ci polscy emigranci lata temu, dziesiątki lat temu, tak samo walczyli właściwie o przeżycie, bo ta emigracja też była poukładana w zależności od zasobów finansowych, prawda? Ci, którzy naprawdę potrzebowali zmiany życia, podróżowali w takich warunkach, że często po prostu nie docierali do wymarzonego celu. Tak, musimy o tym pamiętać, że zawsze trzeba mieć współczucie i empatię dla losu tych, którzy cierpią. Pamiętajmy też, że nie tylko dzisiejsza emigracja, myślę o milionach ludzi z Bliskiego Wschodu, ale także ta nasza odbywała się czasami w koszmarnych warunkach. Ja już nie mówię o tym, jak Sowieci deportowali miliony Polaków na początku wojny drugiej, kiedy wjechali do Polski i to była naprawdę pełna tragedia. Natomiast emigracja mnie fascynuje dlatego, że ona może mieć wiele twarzy, że ona może być tragedią, ona może być także fenomenalną podróżą do odnalezienia samego siebie. To może być takim rodzajem też szkoły charakteru, że potem jak się przetrwa ten proces, jak człowiek się znajdzie w innym świecie, bardzo wymagającym i uda mu się adaptować, to jest to wielkie zwycięstwo. Fajne są też powroty do swojego starego kraju, jeśli są możliwe, bo wtedy też głowa wtedy bardzo... Inaczej, tak, i głowa ciekawie pracuje. Ja lubię mówić o tym, że emigrant, taki długi emigrant jak ja, on nigdy właściwie już nie wraca do tego stanu sprzed. To jest stan niemożliwy. Czyli ja z innymi emigrantami wiszę gdzieś po środku Atlantyku. I ani nie jestem Amerykaninem, ani nie jestem takim Polakiem, jak byłem przed wyjazdem. Oczywiście ja się identyfikuję, jakby pani zapyta, to powiem tak, Polak, ambitny Polak, super. Natomiast... Ja słyszałam, jak on wspaniale rapuje po polsku, więc to jest potwierdzenie tego, że... No właśnie i to jest ciekawy stan umysłu. Kiedy ja spotykam innych emigrantów, Szwedów, Anglików, wszystko jedno z jakiego kraju, którzy zasiedzieli się w innym, to my rozumiemy się znakomicie. Od razu wiemy, co nas boli, co nas cieszy. A z całą resztą trzeba ostrożnie, prawda? Trzeba mieć świadomość, że oprogramowanie naszej głowy skutkiem tej wieloletniej dewiacji uległo jednak odkształceniu. Dziś wieczorem w Gdyni światowa prapremiera Emigry, Symfonii bez końca, kompozycji Jana Pykaczperka, który jest naszym gościem. Pan wierzy w to, że muzyką można poruszać ważne tematy. Chciałam się zapytać, skąd ta wiara w panu? Dlaczego muzyka rzeczywiście może być w XXI wieku nadmiaru no, takim skutecznym sposobem dotarcia? Muzyka rzadziej kłamie, to znaczy muzyka nie używa słowa na co dzień. Myślę o muzyce instrumentalnej i ona przez co, jak dotyka prawdy, to dotyka jej, mi się wydaje, uczciwie. I też muzyka buduje kontekst. Słowo czy idea, która jest przedstawiona w atmosferze muzyki, czy razem z muzyką, jeżeli ta muzyka jest mocna, to ta idea jest mocniejsza wtedy. I ja wierzę właśnie w taką potrzebę angażowania się muzyki w ważne sprawy. I wierzy pan też w to, że ludzie są gotowi na to, żeby się tak wspólnie wzruszać? Bo tego się spodziewam po dzisiejszym wieczorze. To mam nadzieję. Jest pewien rodzaj zbiorowego takiego no, doświadczenia, wspólnoty. Tak, ja na to bardzo liczę, bo w ogóle każde takie zgromadzenie kilku tysięcy ludzi w jednej sprawie jest szalenie, po pierwsze, rzadkie dzisiaj, zwłaszcza jak sprawa jest poważna. I zawsze buduję taką nadzieję, że jako stado jesteśmy ciągle żywi, że musimy być razem, że nie wystarczy mieć komputer w domu i się podłączyć do globalnej wioski i wirtualnie się z nią jednoczyć, że jednak potwornie ważny jest ten fizyczny kontakt. Siedzimy obok siebie, jest tłum, gra muzyka i możemy od razu czuć wspólnotę albo i brak. To jest też bardzo ciekawe w kontekście samotności kompozytora i potem skonfrontowania jej z ludźmi, którzy przyszli, żeby słuchać pana pracy. No ale to wszystko już dotyka tak nieomal intymnych przestrzeni, że myślę, że zostawimy to po prostu odczuciom słuchaczy. Jakie będą dalsze losy Emigry po dzisiejszej światowej prapremierze? Czy jest szansa, że ci, którzy nie będą dzisiaj w Gdyni, a to jednak większość Polaków, będą mogli usłyszeć tę muzykę? Nagramy całość i ufam, opublikujemy w różnych formach dostępnych dzisiaj. I ja też chcę koncertować, bo jest to utwór trochę inny niż moje poprzednie i ma w sobie większy element takiej łatwości komunikacji. Polega to na tym, że na przykład używam 10 perkusistów, którzy wychodzą z tradycji rocka bardziej niż czegokolwiek innego i oni nie grają cały czas, są takim solistą bardziej niż akompaniatorem. I ja opowiem to, co już mówiłem w paru rozmowach, jak do tego doszło, że wymyśliłem, bo jak ci państwo, którzy przyjdą, zobaczą, że po raz pierwszy, mi się wydaje, że w pierwszym rzędzie siedzi 10 perkusji. Zawsze jest tak, że jest orkiestra symfoniczna i gdzieś tam z tyłu siedzą perkusiści. A tu oni siedzą w pierwszym rzędzie, potem jest trochę wyżej. Ale ich zestawy perkusyjne to zestawy jakie? Takie normalne, rokowe. Rokowe, tak. Tak, siedzą 10 facetów, każdy jest w innym wieku. Od weteranów rocka i jazzu, aż po młodzieńców, którzy po Whiplash nabrali tego wigoru. I piętro wyżej stoi dyrygent, obok niego orkiestra symfoniczna, w tym przypadku jest to Polska Filharmonia Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, potem potężny chór Uniwersytetu Gdańskiego, no i u góry obrazy, które gdzieś tam pomagają nam przenosić się w miejsca, gdzie chcemy się przenieść. W takim razie wszystko to ja będę mogła i uczestnicy tego wydarzenia opowiedzieć. No ja mam akurat ten przywilej, że będę mogła to zrobić na antenie po dzisiejszym wieczorze. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Jana Pykacz-Marek był naszym gościem. Skoro pan wspomniał Whiplash, a kompozytor muzyki do tego filmu ma także szansę w tym roku na Oscara, tym razem za muzykę do La La Land, to jak pan ocenia? Zdobędzie nagrodę, czy myślę, nie? Że na pewno. Tak? La La Land jest tak popularny, że... Tak, dlatego, że Amerykanie kochają musical. To jest gatunek w Polsce niedoceniany, bo lubię mówić o tym, że my lubimy dania cięższe i mniej śpiewane. I tak się to wydarzy. Ja sobie nie wyobrażam innego rozwiązania tam. To jest, po tym, proszę pamiętać, są dwie fazy w Oscarach. Najpierw jest nominacja i nominują koledzy z branży. To jest ta taka krytyczna faza. I pan nominował. Tak. Ja nie ujawniam. Właśnie. To chcę się powstrzymać. To było moje kolejne pytanie. To się chcę powstrzymać. Ja powiem, co może coś tam ujawnię, ale w każdym razie nominują koledzy z branży. A potem jest ten głos tak zwany bardziej popularny, bo głosuje prawie 6 tysięcy członków Akademii, z czego większość niewiele wie o muzyce, ale ma emocje. I jeżeli dany film z tą muzyką właśnie i wydarza się w jakimś emocjonalnie bardzo pozytywnym kontekście, czyli po ludzku ludzie lubią ten film, kochają ten film i tę muzykę, to ona wygrywa. A jeśli to jest musical i tej muzyki jest pełna, ona jest prosto przed naszym nosem, no to... Każdy to nuci. Nuci, a przede wszystkim głosuje. No na co mam głosować? No nie wiem na sam. La La Land. La La Land, czy tam jest muzyka cały czas, no to chyba jest najważniejsze. To co pan może zdradzić a propos swoich typów? Nie, no różnie. Ja cenię Moonlight jako film bardzo i tam lubię takie bardziej eksperymentujące próby, ale to jest fascynujące. Sama nominacja jest genialna i proszę zauważyć, że mamy czterech w tym roku, czworo kompozytorów. Po raz pierwszy kobiety od bardzo, bardzo dawno, od roku 2000, nominowanych po raz pierwszy kompletnie nieznanych ludzi. I to właśnie kobieta, która pochodzi ze świata muzyki alternatywnej. No, dokładnie. I to jest fascynujące, otwartość Oscarów, że to nie jest dyscyplina zamknięta. Tak kiedyś było, że co roku ci sami. Natomiast w moim roku, ja byłem jej jedynym noworyszem, bo przeciwko mnie był John Williams, James Newton Howard, tam jeszcze był Thomas Newman i John Debney. Ja byłem chłopakiem gdzieś tam z daleka, jedyny. A teraz, proszę bardzo, mamy czterech kompletnie nieznanych i Thomasa Newmana. I wszyscy wiedzą, że wygra oczywiście La La Land, no ale jest to w ogóle fantastyczne, że odświeża się ta hollywoodzka jakby elita. Tak, muszę powiedzieć, że czasami wręcz otwieram ze zdumienia oczy, że wspomniana wcześniej kompozytorka, czyli Monika Levy, znana jako Mikachu, nagle znajduje się w takich nominacjach. Bardzo dziękuję za wizytę i do zobaczenia dziś wieczorem. Ja też dziękuję bardzo. Don't you feel me, feel your unity of all kinds. dying, unity of all kind. Don't you feel me? Feel your heart dying, unity of all kind. Unity of all kind. Don't you feel me? Feel your heart dying, unity of all kind. Unity of all kind. Don't you feel me? Feel your heart dying, unity of all kind. Unity of all kind. Don't you feel me? Feel your heart dying, unity of all kind. Animal Collective, nagranie Kinda Bonkers z najnowszej epki tego amerykańskiego zespołu. A my z Ameryki wracamy do Polski. Oto co w tym tygodniu wybrała Agnieszka Obszańska. A ja zabieram wszystkich do Cieszyna. Tam, nieopodal zamku, mieści się UL. UL Kultury, czyli Pracownia Dobrych Praktyk. Miejsce napędzane entuzjazmem, łączeniem się w działaniu i dobrymi wystawami. Jedną z nich możemy oglądać już od środy. Hawaikum, pożądanie spada. Najpierw była książka, a teraz wyselekcjonowane zdjęcia Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłko zobaczymy w przestrzeni galeryjnej. A o fotografiach opowiada już Barbara Głyda. To kolejna odsłona projektu artystycznego Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłko. To jest w pierwszej kolejności zbiór 5 obiektów dziwnych. Między innymi z parków rozrywki możemy zobaczyć dinozaury i centaury, ale także reklam i różnego rodzaju obiektów, które znajdujemy w naszej przestrzeni, a które, mówiąc krótko, są trochę nietrafione, trochę pozbawione kontekstu, bo możemy na przykład zobaczyć zdjęcie Sfinksa, który stoi na jednym z osiedli z wielkiej płyty. Jest trochę nieadekwatny do przestrzeni, w której się znajduje. I tego rodzaju zdjęcia znajdą się na wystawie, ale u nas w ULU można też zobaczyć same obiekty, między innymi gipsowego, kolorowego krasnala ogrodowego. Mamy bardzo duży lightbox ze świnią różową. I w ogóle ten kolor różowy jest takim motywem przewodnim, bo mamy wymalowaną część galerii na różowo. Ten różowy będzie bił po oczach. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką ambiwalencją, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby nasza przestrzeń była nowocześniejsza, ładniejsza, sprzyjała naszym gustom i takie obiekty, które się pojawiają na wystawie, może nie do końca są trafione w taką tradycyjną estetykę, ale z drugiej strony jest w tej wystawie bardzo duża doza takiego dystansu do rzeczywistości. Ja oglądając te zdjęcia po prostu się uśmiecham, czuję się dobrze. Jest w tym właśnie ten element dystansu, który jest niezbędny do odbioru tej wystawy, ale myślę, że też w ogóle jest potrzebny nam na co dzień. Ja myślę, że to jest przede wszystkim dyskusja o naszej przestrzeni publicznej i o tym, jakie są nasze próby estetyzowania i oswajania tej przestrzeni publicznej. My możemy uśmiechem patrzeć się na niektóre obiekty, na niektóre zdjęcia, ale mi się tak wydaje, że one wynikają z głębokiej potrzeby oswajania przestrzeni, dodawania jej uroku, estetyzacji, dodawania jej piękna. W którymś fragmencie książki Hawaikum przeczytałam, miało być ładnie. To jest ta potrzeba, z której wynikają właśnie wszystkie te zarejestrowane obiekty. O potrzebie egzotycznego piękna jest ta wystawa. Polecam. Hawaikum, pożądanie wzrasta w ULU Kultury. Do 31 marca. Miasto Cieszyn. Namiary na wizytę w Cieszynie, a właściwie propozycja takiej wizyty także na stronie polskieradio.pl/trójka. To był taki dosyć sprytny sposób, aby przenieść się z powrotem na wybrzeże. Projekt nazwany Las, niegdyś muzyk ukrywający się pod tym tajemniczym szyldem, był współtwórcą trójmiejskiego zespołu Ścianka, bardzo ważnego dla historii polskiej muzyki niezależnej, ale także oczywiście trójmiejskiej. Przypomnę, że dzisiejszy Radiowy Dom Kultury nadajemy ze studia Radia Gdańsk, opowiadając jednocześnie o tym, co wydarzy się w hali widowiskowej Gdynia Arena już dziś wieczorem, ponieważ zaplanowano światową prapremierę wykonania Emigry Symfonii Bez Końca, kompozycji Jana Pekaczmarka, który przed chwilą był naszym gościem. No i teraz postać kluczowa dla dzisiejszego wieczoru, pan Wojciech Rajski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dyrygent, o którym no, długo mogłabym opowiadać i dodawać tutaj przymiotniki. Zrobię to, kiedy pana już nie będzie w studiu, tak wtedy będzie mi łatwiej i panu też będzie łatwiej też, bez takich komplementów. To jest ciężka praca, prawda? Bo kompozytor może wiele, ale potem to dyrygent musi te wszystkie wątki połączyć i poprowadzić ku zadowoleniu kompozytora, ku zadowoleniu własnym i, jak rozumiem, publiczności. Kim pan jest w całej tej sytuacji tak naprawdę? No, ja jestem w służbie kompozytora. Uważam, że kompozytor ma trudniejsze zadanie niż ja, dlatego mniej jest dobrych kompozytorów niż dobrych dyrygentów. Coś stworzyć jest trudniej niż odtworzyć, ale oczywiście odtwarzanie też łączy się z pewnymi problemami i trudnościami. Ja uważam swoją rolę, niezależnie czy dyryguję utworami pana Kaczmarka czy pana Beethovena, uważam, że jestem no, u nich na służbie. Staram się, tak jak każdy dyrygent, jak najwięcej dowiedzieć się, zrozumieć i odczytać to, co miał na myśli kompozytor, a resztę to oczywiście automatycznie i podświadomie jest też moja interpretacja. Nawet jeśli myślę, że jest to interpretacja pana Kaczmarka lub Mozarta, to w jakim stopniu jest oczywiście jest to zawsze moja. Oczywiście tak, odczytanie autorskie i tutaj nie zapominałabym o tym, że jednak ten zawód, który pan wykonuje, też jest zawodem artystycznym, a zatem łączy się z tworzeniem. No tak, oczywiście odtwarzanie też się łączy z tworzeniem, bo jak powiedział Strawiński, on jest w stanie zapisać tylko 20% tego na papierze, co chciałby powiedzieć, a resztę trzeba się domyśleć. No, czy to jest 20, czy 50, to można dyskutować, ale na pewno nuty i pauzy mają swoje ograniczenia i wiele rzeczy musimy po prostu wyczuć i no, odczuć i wymyśleć, albo bo nie wszystko jesteśmy w stanie zapisać nutami. Trochę się krępuję zadać to pytanie, ale postanowiłam postawić siebie w roli takiego dziecka, ale myślę, że to będzie też postawa bliska wielu słuchaczom, bo uważam, że wiele ludzi nie rozumie tak naprawdę, na czym polega praca dyrygenta. Każdy potrafi powiedzieć, że dyrygent to jest taki człowiek, który stoi przed orkiestrą i ma batutę, albo ekspresyjnie wykorzystując ręce coś robi, ale co tak naprawdę robi? No, to pytanie towarzyszy mi od kiedy zacząłem dyrygować. A takim najbardziej śmiesznym momentem w moim życiu były takie sytuacje, kiedy po jakimś na przykład koncercie był bankiet, no i szef jakiejś wielkiej firmy podchodzi, gratuluje, który był sponsorem tego koncertu, przeważnie za granicą, i mówi: a niech pan mi powie, a co pan robi zawodowo, z czego pan żyje? No bo oczywiście dawniej muzycy to nie był to poważny zawód. Mówię oczywiście dla biznesmenów, bankierów. Dla tych, którzy i mają tak dalej. Poważne tak zadania tak każdego jest. Dnia. Więc z jednej strony jest to, no tak jak każdy zawód, jest to bardzo trudny zawód, trzeba mieć, powiedziałbym, zespół cech. Nie tylko trzeba być muzykiem, nie tylko trzeba się znać na muzyce, ale też trzeba umieć poruszać się w zupełnie innych dziedzinach życia, jak stosunki międzyludzkie, zespołem, jeśli na przykład pianistą, można siedzieć w domu, wszystko wyćwiczyć, wyjść na scenę, jak się nie ma tremy, to się zagra znakomicie recital. Tutaj dyrygent swoje idee realizuje poprzez innych ludzi, bo sam oczywiście nie brzmi. I to jest jeden z większych problemów, żeby ludzie chcieli wykonywać pomysły dyrygenta, realizować jego idee, aby oczywiście one powinny być zrozumiałe i sensowne i czym są lepsze, tym ludzie chętnie je realizują. Niekiedy jest tak, że ktoś nie rozumie jakiejś wspaniałej, wielkiej idei, nie tylko dyrygenta, ale nawet kompozytora. No ale tak jest w życiu ze wszystkim, w polityce też. No i to jest jeden z głównych problemów, żeby zespół zrobił to, co dyrygent zamierza zrobić lub to, co kompozytor zamierza zrobić. Oprócz tego w tym... Dlatego najlepiej mieć własny zespół, z którym człowiek się rozumie najlepiej. No niekoniecznie, bo nawet własnej rodzinie nie zawsze się dobrze rozumiemy. A to rzeczywiście. Prawda? Więc własny zespół nie znaczy, a poza tym dzisiaj nie ma własnych zespołów, wszystkie są zespoły państwowe. Zespół własny mógł mieć król ileś kilkaset lat temu. Więc nawet w własnym zespole, jeśli tak nazwiemy go umownie, też są indywidualności w orkiestrze, które mogą mieć na przykład zupełnie inne zdanie na ten sam temat i to zdanie wcale nie musi być gorsze. W związku z czym niekiedy ścierają się pomysły, ścierają się indywidualności. Indywidualności są bardzo dobre. Niekiedy ja przyjmuję pewne pomysły od muzyków i przeważnie pamiętam, kiedy na jakiej próbie muzyk powiedział coś, co ja powiedziałem, co mi się spodobało i na przykład i stosuję teraz w tym utworze zawsze. Także nie jest tylko tak, że tylko dyrygent ma udział w tworzeniu dzieła, muzycy też. I czym zespół lepszy, tym bardziej, nazwijmy to, współtworzy dzieło. I ja się w tym momencie cieszę. W mojej orkiestrze, którą już prowadzę 30 kilka lat, no mamy bardzo dobre porozumienie. Muzycy często występują z różnymi pomysłami, ideami. Niekiedy są bardziej dociekliwi już niż ja. Ja już mówię, proszę Państwa, już wystarczy, to już będzie dobrze na koncercie. Oni nie, jeszcze chcielibyśmy wiedzieć, czy nutka jest krótsza, czy dłuższa. Także pracuje nam się bardzo miło, ale generalnie dyrygent musi poprzez, tak troszkę jak trener, nie gra na boisku, ale poprzez piłkarzy musi wygrać mecz. A propos meczu, to ten, który dziś wieczorem przed nami, światowa prapremiera Emigry Symfonii bez końca. Pan wie, pan słyszał, muzycy też oczywiście słyszeli, przed wami próba generalna. Czy coś można na tym etapie już powiedzieć o tej kompozycji, o tej muzyce? Tak, bardzo dużo. Muzyka jest bardzo wymagająca, bardzo dobrze oddaje tytuł dzieła. Myśmy już przegrali cały utwór kilkakrotnie i wczoraj też oglądaliśmy, że tak powiem, pokazy multimedialne. Jest bardzo interesujący, wymagający. Niektóre partie są bardzo trudne, na przykład jak partie skrzypiec, to musieliśmy nad tym poćwiczyć. W niektórych fragmentach są dosyć spore problemy rytmiczne. Musimy bardzo uważać w dużym zespole. To wymaga wielkiej precyzji. Utwór ma taki charakter zamyślony, zadumany. Tak jak jesteśmy często zadumani na emigracji, jeśli poważnie do tego podchodzimy. I no, mnie to sprawia wielką satysfakcję. Myślę już o tym, gdzie można by ten utwór znowu wykonać, ale to nie będzie takie łatwe, bo ten utwór musi pasować do specyfiki koncertu, a my właściwie mamy tylko małą orkiestrę kameralną, powiększyliśmy ją specjalnie na ten koncert, ale myślę, że nie skończy się na jednym wykonaniu i cieszę się, że biorę udział w tym wykonaniu i postaram się, żeby pan Kaczmarek był jak najbardziej zadowolony. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Pan Wojciech Rajski był naszym gościem. Do zobaczenia wieczorem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Looking for a ride. Some need